keresem. Nagyon távol vagy már, azt hiszem. Nem mondhatom, hogy könnyű volt a szakítás, bár most már jól érzem magam. Én boldogan nélkülem, megél sokkal boldogabb, mint velem. Nem mondhatod, hogy hozzám jobb nem lehettél, bár most már jól érzem magam. Nem kell nekem, hogy válaszolj, nem kell nekem, hogy válaszolj. Tudod azt, hogy szerettél, tudod, én így is jól érzem magam. Nem kell nekem, hogy válaszolj. Nem kell nekem, megírnod azt, hogy szerettél. Tudod, én is jól érzem magam. Én boldogan nélkülem, legyél sokkal.